Ez a csillagjáró! Amit a madám csillagjáró. És most mindenkit üdvözlök a királyi villában. Ez a királyi villa. Színpadon az Action együttes. És persze a madár. Ez a királyi villa. A villog, kinézek, hát vajon kint, hogy ismerős nekem a pofa, újra kifal a király bőrbe, a bőrbe, sorba, mindenki beáll idiókok, hát ilyen az élet, még egy slukka tömből kilépek, és kint, ha megint a szeme, fuck you, mi ez álom minden, amit akarok, megtalálom mert együtt van megint a fizba 12, ami neked dzsungel nekem csak kettő, és minden tudna mi van, csak a kirú a fő kint én nekem, mi ez álom, megint a készül csörgök a csajokkal, vagy úr amire nem jött a szörnyön a fákucsike vele rámadik a jobon üres fejedre fogsul a donon királyi villa királyi villa királyi villa hé, van itt valami alul? Csak neked bingo a király felizgatott nekem bingo röcsi van egy liba ebben soha nem volt egy liba gyerítsük a levet a csaj mint egy egyszerű fúzsuta ez a kemény bingo nem kanadizott vele a szultán valakinek itt dolgozik szamporán ez nem fasz, hogy tudod nekem ez a puti, mindig a nagy érdeket nekem ez a buli jó ez a Vilmos közte, ugye Vilmos mindenki szép, ma mindenki rüsszok itt van a dögés a szív és ütlözik a király megisztak együtt egy boró megilány utolsó utca és itt a Viktor az éjszaka szexnek kéje is te volt királyi villa Ezerszűzben hiába mindent megcsinál. Azt tudod, amit a meg elteszed király. Mi van ez? És így van a dolga. Mindenki tudja, mi a dolga. Itt vagyok. Több mindegy, az meg az legyen a tök. Ha velünk vagy együtt, ha velünk vagy egy ellenem. A dönte lehetje, nekem nem. Tudom mi, együtt van a gyerek. Együtt a család, baszki buzi gyerek. Azt tudjátok, ugye, hogy olyan vagy, mint a faszom, az, amelyikkel a csajokat baszom, bizony. Gerjedjünk, baszd meg! Gerjedtünk, baby! Mi van, Sasza, megérkeztél? Itt vagy velünk? Persze, a mocsok. A szexfűrel megjött. Gerjed és szűrjük ki is. Olyan vagy, mint a faszom. Aj, oh, yeah. Olyan, az, amelyikkel a csajokat baszom. Megjött a bébi is, itt a bébi. Semmi gond, gerjed. Gerjedünk az állat. Lazán. Fasza. Ez jó. Jó szerzemgyal van, nem? Rock and roll. Gyere, Sasza, mondd mi a fasz. Na rock and roll, mi a fasz. Gyerünk, buli. Kérd meg egy gitar, de nem állj, nem akarod a szállnál, a hozzánk a fejedre fogad. Látod a szállnál. Hát baszott, mondtam neked, hogy át el a húlyba. Két a fasz, lévén az utca. Olyan van, mint a faszom. Az, amelyik kell a csajokat, baszott. Mondtam neked, hogy át el a húlyba. Ez a másik lotban, felszedted egy húlyba. Iszonyú nagy csöcs, hatalmas pula. Kim volt a kocsiba, melletted a riba. De nem szokott rá, ha mert ez a kvart. Az a vizet, anélkül leszokott. Azt mondja neked, mászta peste. Gyere vissza, minden a tiéd. Nem a tiéd a hűn. Ha el lesz a hűn. Nem hallgatt a szója, hogy szól a tettél, hogy ezt a hűn megveszél. Semmi más, csak egy pénzi és bocsó. Mindenkinek a kedvence. Nyaj! A páfügyike! Veled álmodik a nyomor.